ik jou niet. Hallo, hallo. Wow. Nou, dat is echt stom, zeg. Oh, dat is het verkeerde kabeltje. Kut. Ja. Wat voor een domme. Wacht, nu hoor je me waarschijnlijk wel. Hallo? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Hoor je me nou? Ik hoor jou helemaal niet, joh. Nou zeg, ik hoor jou echt helemaal niet. Ik ben nog steeds Hallo, lieve luisteraar. Ja, we zijn nog steeds in de lucht. Want we zijn aan het proberen om een telefoon door de ding te krijgen. Dus Michel, als jij mij nou nog even belt. Op het speciale nummer. Ja. Nou heb ik je namelijk hè? Wat zeg je, Michel? Ja, maar ik heb dus een gewone mini-jack. Ja, ik hoor jou nu wel, want ik heb alle stekkers eruit getrokken uit de telefoon. Dus ik heb jou nu gewoon aan mijn oor. Want ik heb een gewone mini-jack ingeplucht. En dan... Ja, dan... Sleep en hoort je die andere tip. Er zitten 4 signalen op. 2 stereo, 2 van. Ja, en precies. En ja. Aarde, dus je ja. Dus ik moet een ander kabeltje of zo, of ja. Ja, ja, je moet trucs uithalen met die dingen. Ja. Ik heb dat wel gedaan hoor, maar het is ingewikkeld. Ja. Want dan heb je ook een soort. Zo'n ding afdeling. Heb je. Maar dat is ook wat er misging dus met dat inbellen op... Nee. Ja, dan hoor ik jou... Nee, dan hoor ik je ook niet. Ik moet je van Bert vragen hoe hij dat doet. Ja. Of met Rosset, dat gaat dan weer wel op de werk op een of andere manier. Ja, ja. Is dat een behalve voor jou? Dat je met Rosset net... Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Telegram kan het wel met de microfoon alleen, hè? Ja, maar dan moet ik een smartphone hebben. Ik heb geen smartphone om te bellen als ik aan het uitzenden ben. Nee, nee, nee, maar als je aan het uitzenden bent en ik klik op die telefoon en je hebt die signal aan, dan kan ik gesproken messages doen. Nee, ik kan mijn signal niet gebruiken als ik radio aan het maken ben. Ah, oké, okay. Ik snap het. Als ik radio maak, dan heb ik alleen een gewone telefoon waarmee je kan bellen. Ja, ik dacht altijd dat het werkt, maar dat is dus niet zo. Nee, maar ik dacht dat het wel werkte, want ik heb volgens mij wel een keer geluiden erheen gekregen, maar dat was dan... Ja, volgens mij ook. Ja, oh ja, want ik krijg altijd geluid eruit, want ik heb die jingles altijd op die telefoon. Maar ja, dan speel ik gewoon geluid af. En dat komt gewoon via de mini-jack, komt dat... Kun je dat nog eens proberen, om zo'n jingle erin te gooien? Ik denk dat dat nog werkt. Ja, dat kan ik... Oh, wacht even, ik kan natuurlijk... Wacht even hoor, ik ga nu... Ik ga nu jou inschakelen. Wacht even hoor, dat ga ik dan live doen. Ik ga eerst even de mini-check. De, die, op, zo. En dan ga ik. Ik ga nu jou inprikken, dus dan hoor je me misschien niet meer. Oké, En dan hoor ik je misschien wel. Oh, wacht, dan kan ik mijn koptelefoon gebruiken om te horen of ik jou hoor. Want als jij nu binnenkomt, dan. Ja, ik hoor jou, Michel. Via de telefoon. Maar er zit wel een loopje in nu, want jij zit geluid af te spelen van de. Ja? Hoor je mij? Hoor je mij gewoon nu? Ik hoor je nu, maar hoor je mij? Ik hoor jou ook. Oké, en zijn we op de stream? Dat weet ik niet, dat moet je dan even checken. Er staan nog wel dingen. Ja, we zijn op de stream. Hé, dus het werkt gewoon helemaal nu. Ja, we zijn op de stream. Maar waar hoor je mijn geluid nu? Hoor je mijn geluid uit de microfoon van mijn telefoon? Dat weet ik niet. Als, hoor je mij nu nog steeds? Maar ik ga nu. Oké. Okay. Michel, ik ga nu. Oh shit. Nou. Hoi. Zijn we nog live? Alles. Alles. Ja, nou, het ziet eruit alsof we nog steeds live zijn. Alles stort er even in elkaar. Ja. Nou, alles is weer een beetje tot rust gekomen. Nou, oh, deze stukjes zijn er nog uit. Ah, we hebben nog steeds een telefoongesprek aan de gang. Even inprikken. Ja, het is een beetje rommelig. Maar goed, als je na 12 Radio Paddepoel luistert, dan kun je erop rekenen dat er af en toe wat raars gebeurt natuurlijk. Auw! Dat doet pijn aan mijn oren. Ja, jij bent heel hard, joh. Echt, ik ga even kijken of ik jou kan terugdraaien, hier zo. Nog eens. Ja, jij klinkt ook. Ja, maar jij klinkt ook gewoon alsof je al jaren in een grot hebt zitten liggen rotten, joh. Moet ik herhalen wat jij zegt? We zijn toch gewoon allebei op de stream nu, of niet? Nee. Nee? Ja, ik weet niet wat er op de stream is. Ik blijf gewoon alle twee. Ja, ik vind het wonderbaarlijk dat dat. Deze, ik hoor. Jij hebt gewoon een feedback in de stream. Ik zit er nog even bij, dan. Zo, want het werkt dus gewoon. We kunnen gewoon alles. Oh nee, die muziek. Ah nee, kut. Nee, ik heb nu de telefoon in plaats van de muziek. Dus de muziek die komt nu via de microfoon van de Zoom. Dus het kan niet tegelijk. Ik kan niet tegelijk bellen en een plaatje stellen. Ja. Maar goed, ja, die PTT-plaat is afgelopen. Ja, het was echt niet om aan te horen, hè? Jezus, man, wat een. Oh, wacht, ik kan jou hier gewoon even een beetje terugdraaien. Wacht, oh ja, kijk, dat is het. Zeg nog eens wat. Oh ja. Oh, wacht, ik heb jou. Ja. Nou, wij moesten altijd. Wij hadden juist altijd Radio Noordzee en zo. We hadden altijd dezelfde piraten aanstaan. Maar gewoon 24 uur per dag. En dat was heel ernstig. Want het is een en al reclame, was dat, joh. Ik ben echt doodgegooid met reclame toen in die tijd. Ja. En het radio Atje Bouwman. Oh, ja, dat weet ik niet hoor. Nou, geen idee hoor. Dat, ja, dat zegt me wel wat. Maar... Ja, het zal wel. Ja, dat is al een corrupte bende, joh. Ja, tuurlijk, maar dat zijn gewoon commerciële piraten, joh. Dat zijn gewoon businessmodellen, dus ja. Nee, ik ben met vol enthousiasme ben ik Ron Flon Flonde aan het terugluisteren. En ik zou er toch wel voor willen pleiten om Ron Flon Flon integraal op Radio Paddepoel te gaan herhalen. Oh, wie? Wie doet dat? De video, ja, hoort niet meer. Ah, een oud gediende ook. Want die heeft toen in Den Haag, heeft hij ook. Maar doet hij dat op Paddepoel of doet hij dat ergens anders? Oh, oh. Nee, zondagavond is dingetje. Oh, die. Draait hij ook Ron Flon Flon? Oh, joh. Oh, oké. Okay. Ja, ik luister niet altijd zijn hele uitzending uit. Want hij gaat gewoon door tot maandagavond of zo soms, toch? Ja. En soms hoor je minutenlang een plaat in zijn eindgroef tikken zo. Ja. Ja, fellow. Ja, fellow. Ja. Psychedelicatessen. Ja. Ja. Oh ja, oké. Okay. Hé, maar ik had een ingezonden mededeling als reclame voor nieuwe DJ's ergens. Ik zal je even een linkje sturen, dan kan die op de playlist af en toe. Dat is wel een goeie hoor, want dat is echt zo'n beetje een per ongeluk advertentie. Nee, precies. Ja, maar sowieso is het leuk gewoon als meer mensen hun stem laten horen en gewoon hun ding laten horen, weet je wel. Ja. Ja. Ja, nou eerst maar eens die advertentie op de stream gooien. Ja, dat is een goed idee. Moet je altijd naar mij doorsturen? Ja, ik stuur je een mailtje. Ja. Ja, ja, is goed. Oké, nou ik ga ermee stoppen hoor. Is goed, ja, oké, later. Tot zover dan, lieve luisteraar. Ja, en je weet natuurlijk, er komt weer een nieuwe uitzending van Stemmen op de Radio. Maar we weten nog niet wanneer. En dus eigenlijk kunnen we maar één advies geven. Wow, wat was dat? Eén advies geven, zei ik. Oh ja, één advies geven. En dat is blijf luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. CSMI. Raj, CSMI. ALS-CSM. Raj, CSM. Columbia, Houston, we're standing by, over. Not in there, man, we got the high gain up. You said you had high gain up? That's the firm, he's having a little trouble locking up. I didn't think we were going to get high gain. That's for the dump, right? That's firm, flight. Okay. Columbia, Houston, over. Houston, Columbia, reading you loud and clear, how many? Right, bye-bye, Mike. How did it go, over? Listen, baby, everything's going just swimmingly. Beautiful. Great. We're standing by for Eagle. Okay, he's coming along. We copy out. And Columbia, Houston, we expect to lose your high gain sometime during the power season, over. Columbia, Roger, you don't much care, do you? No, sir. Let me know when you get the dump, Econ. Flight Econ, I don't think the high gain's gonna switch in there. We'll skip the dump. Okay, skipping dump. Don't lose that data, though. AOS LEM. Roger, AOS LEM. Flight Telcom LEM, low bit rate. Roger, low bit rate. We are at attitude. Low bit rate in attitude. Flight Control, go strong. She go. Guidance, I assume you're standing by for the burn report. Standing by that in the sun check. Roger. Flight Control, we're at the burn attitude. Roger. Houston Eagle, how do you read? Bye-bye, Eagle. We're standing by for your burn report, over. Roger, the burn was on time. The residual before nulling, -0.1, -0.4, -0.1, X and Z null to zero. Guidance. Finally, let's go. Okay. Okay, we're off to a good start. Play it cool. Procedures in flight. We make sure the doors get secured now, please. Procedures in flight. Go ahead. Will you secure the doors? Roger. Flight network, data from Gulfstone is from the 210-foot dish. Roger, 210. Flight guy. Go, guys. Did you get his tape is real good, P-63? 700 Roger, to the second above. Roger. We've lost data. For some reason, I still think we may be locked up on a side load. Roger. Eagle Houston, we have you now. Do you read over? Loud and clear. Roger, we see your VERT 47. Yeah, I don't know what the problem was there. It's just sliding around yaw. According to the needle, we were picking up a little oscillation. Yeah, we should. Ik heb dan het gevoel van dat we met zoveel zijn, dat gaan we wel redden, maar ja, misschien is het misplaatst. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Nee, ja. Drive the jet with red on time. Daar zo lang zetten. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Drive the jet with red on time. Als aangaan. Ja, ga mee. Komt de radio Pottenpoort Studio, die komt met je mee hoor. Ja, als aangaan. Zullen we dat doen? Gaan we doen. Ja, komt de radio Pottenpoort Studio, ja, met je mee hoor. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is het. Ik kan die andere idioten ook zeggen dat Mark gewoon mag blijven. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, ja. Die andere idioten ook zeggen dat Mark gewoon mag blijven. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, die andere idioten ook zeggen dat Mark gewoon mag blijven. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, die andere idioten ook zeggen dat Mark gewoon mag blijven. Thank you. Met z'n allen gedaan, ja. Dus volgens mij heb jij wel wat speciaals gedaan. Nou, ik had alleen een idee. Oh. En soms zijn ideeën zo goed, ja, dat je ze uit. Ja, met z'n allen gedaan. Ja. Dat is effectueus ook. Juist, ja. Ik had alleen en dan vertel je iemand het idee. En dan vertel je dat. En dan wordt er gezegd, dat is een goed idee. En dan worden de mensen gezond die daarbij passen. Want ik kan dan vertellen dat. En dan wordt er gezegd, dat is een goed idee. Dat is natuurlijk. En dan worden de mensen gezond. Maar wie is er dan? Nou, ik ben Jenny Vandalen. Ik woon 39 jaar in Amsterdam Zuidoost. Ja. Ik heb mijn hart verloren aan Amsterdam Zuidoost. Ik geef al 25 jaar ook rondleidingen. Ik heb steeds maar op zoek naar het hart. Nou, nee, ik ben op zoek naar het hart, maar om de mensen dus te overtuigen van de Bijlmer is echt gesloten. En ik heb in de politiek hier gezeten, ik heb kookboeken geschreven, ik heb heel veel huizen gekocht, ik heb vanuit de restaurant hier gedaan, ik heb heel veel gedaan. Weet je wat het is? Nee. Ik heb geen geraniums, dus ik kan er niet uit. Dat is zo. Dus ga je dit soort dingen. Ja, mocht je verlegen zitten om geraniums, ik heb massa's, ik heb drie geraniums. Ik ben ze aan het kweken als wilde gewoon, ze groeien als een kool. En de hele straat staat er vol mee. Ik wil geen geraniums. Ik ben ze aan het kweken als wilde. Oké, daar heb ik inderdaad al wat van. Ja, ik wil een beetje wat geluid te laten horen. Leuk! Ja. Nou ja, weet je, ik wil. We gaan hier nu allemaal voor Michael aan de slag. En ik weet niet, op een of andere manier. Ik heb dan het gevoel van dat we met zoveel zijn, dat gaan we wel redden. Maar misschien is het misplaatst op die missie. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Ja. We gaan daarnaast. We gaan daar zo een boel bezetten. Ja. Ik doe het rustig. Ja. Als ik mensen meekrijg, ik doe het. Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb omdat er is uit onderzoek gebleken dat bepaalde middelen bij acties bevorderlijk zijn voor succes. Ja. Ik ga binnenkort een trekker kopen. Als we naar Den Haag gaan, ga er mee. Dan komt de Radio Pottenpop Studio, die komt met je mee hoor. Ja, als we naar Den Haag gaan. Zullen we dat doen? Dat gaan we doen. Ja. Hey, succes. Nou ja. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan gewoon door toch? Ja. Ja. We doen het gewoon. Ja. Dat is het. Dat die andere idioten ook zeggen dat Michael gewoon nog blijft. Dat hij hier thuis hoort. Wat zeg je? Tot die andere idioten ook zeggen dat Michael hier thuis hoort. Ja, dat er in een van de stofje in ze neerdaalt. En dat ze denken, maar zijn we in godsnaam mee bezig? Zo'n hersencel. Ja. Nou, dankjewel. En ja. Niks van mij. En Michael die is nu, wordt nu bedolven waarschijnlijk. Dat ja, denk ik. Ja. Denk je dat ik anders gewoon morgen even langs kan komen? Waar? Weet ik veel. Ik ben morgen ergens om met Michael even te babbelen. Dat ga ik dat weten. Ik denk niet dat het mogelijk is. Ik kan dat, ik ben een woord. Maar ik ben heel aardig, hè? Ja, dat weet ik, maar ik ben een woord. Dat zou je aan Milijn moeten vragen. Is dat? Dat is. Ik kan dat, ik ben een woord. Maar ik ben heel aardig. Dat is jij. Met die witte. Oh, ja, daar kan je dat soort. Met die mooie glimlach. Oké. Nou, dan doe ik dat, dankjewel. Ik wens je een enorme hulp. Ja, tot de 100.000 ja. Mensen ja. Hiernaast. Ja, zo is het. Volgende actie. Nou, dan doe ik dat, dankjewel. Ja, tot de 100.000 ja. Mensen hiernaast. Ja, zo is het. Volgende actie. Ja, zo is het. Before we march to the station, I personally disagree. We should not march to the station. We should remain where we are. Before we march to the station, I personally disagree. We should not march to the station. We should remain where we are. Speaking as a Palestinian and as a citizen as well, we have the right to protest. We are calling the end of a literal genocide. We have the right to protest. To speak up the end of a literal genocide. We have the right to protest. To speak up the end of a literal genocide.